Вътрешна връзка на живота. Съборна беседа, държана от учителя на 20 август 1936 година в София, Изгреб. 5 часа сутринта. Времето е меко, приятно и топло. Омара. Добрата молитва. Песента в начало без словото. Ще прочита само 11 глава от Евангелието на Йоан. Изпяхме Духът Божий. Ще цитирам 26 стих от 12 глава на Йоан. Ако слугува някой на мене, мене да последва, и дето съм аз, там ще бъде и слугата ми. И който слугува на мене, него ще почете и отец ми. Има две разбирания за живота. Едно външно разбиране и едно вътрешно разбиране. Имате една хубава и красива мома, която обръща внимание на своята външност. И имате една, която не е толкова красива, но е умна. Не вземайте нещата тъй както са. Съвременните хора се запитват: защо светът е такъв? Е, какъв може да бъде? То не е един произвол. Има един закон, който определя живота. Понеже човек е дошъл да се учи на земята, който разбира, който не разбира, той ще търси външната страна на живота. Сега човек не може да бъде силен. Казваш, че човек трябва да бъде силен. За да бъде човек силен, той трябва да има търпение. Непривидно търпение, но дълбоко в себе си да знае, че търпи. Търпение с разбиране. И като търпи, той се радва на това, което той разбира. Трудното е там, че човек не може да дойде там да разбере той същественото в живота. И казва: за бъдеще аз ще го науча. Въпросът не е за бъдеще, въпросът е за сега. Някой казва: ама виж, едно време, като бил Христос на земята, как е проповядвал? Не е въпросът там, защото Христос е минал вече. Едно време народът е вярвал и то е станало. И всички се спират на онова несъщественото. Всеки е турил в себе си една цена, която не съответства. Цена, която съответства, е тази. Един огън, който не може да изтърпи всичките работи, то е слабия огън. С него не можеш да боравиш. Онова, което имаш, с него трябва да можеш да разрешаваш всичко. И тогава се явява друго едно положение. Човек съзнава в себе си, че няма това, няма почва. Тогава се явява лицемерието. Той съзнава, че не е такъв, какъвто трябва да бъде. И казва: е, сега не съм, но за в бъдеще ще бъда. Въпросът не е за в бъдеще. Трябва сега да се учи. По-добре да претърпиш срам, отколкото почет. Че ако не знаеш, ти ще се срамуваш, че не знаеш. И ще си признаеш, че не знаеш. Та рекох: в новите времена, в сегашните времена, човек трябва да дойде до същественото. Да се намери в един свят на съвършени същества. И хората тогава не ги е срам. Хората не вярват в другия свят. Те говорят за духове, за това, за онова, но тяхната идея е неопределена. Някой път ние схващаме само онова, което хората мислят за нас. Де е тогава? Ние не искаме да умрем. Защо? Защото не вярваме. Сега няма да вземате нещата лично за себе си, защото като сте на 5 години, на 10, 15, 20, 30 години, вашите възгледи се различават. Питам сега. В живота ви кой възглед е най-правия? Права е само истината във вас в дадения случай. И животът ви зависи от това. Някой път вие мислите да бъдете късметли. Късметът ви зависи от онези, които са във вас, които ви разбират. И никой не живее за себе си. Да кажем, ти си инженер. Ти за себе си няма да учиш инженерство. Тебе инженерство не ти трябва. Значи, трябва да имаш вяра, той, което знаеш, да се ползват другите хора. Или може да си музикант. Ти за себе си знаеш навсякъде, където ти е потребно, можеш да си служиш с музиката. Та рекох. Сега има неща от един временен характер. И най-мъчното е човек да разбере временното. Защото вечното не може да се разбере, докато не разбереш временното. Ние говорим за вечността, говорим за другия свят. Сега учените хора говорят, че толкова милиарда земи и слънца има. Това са само предположения в съзнанието. Тук няма една определена идея. Той не е бил в тия слънца. Ама имало и други хора в другите светове. И там не е бил. И той не знае какви са тия хора. Та рекох. За да разберем, съществува едно положение. Вземете на земята за пример тия малките боболечици каква служба извършват. Ти ще кажеш, мен това не ме интересува. Може на тебе сега да не ти трябва, но за в бъдеще ще ти потрябва. Има нещо, което за в бъдеще ще ти потрябва. Има неща, които сега не ти трябват. Тебе ще ти интересува какво мислят хората за теб. Какво могат да мислят хората за теб? И кое е онова, което ще те ползва в дадения случай? Понеже хората се научили да не мислят, много повърхностно мислят те. Те нямат една здрава мисъл, така божествена мисъл. И тогава се самозаблуждават. Най-първо е важно здравето на човек. Там е първият прогрес. И без здравота нищо не може да се постигне в света. То е една мярка. Ако си здрав, всичко можеш да постигнеш. Като казвам, че всичко можеш да постигнеш, постижение на тебе, ти и човекът, който живееш в тази фаза, за да разбираш своя живот, не е да разбираш живота на другите хора. Защото всички хора изучават условията, при които те живеят. И като научи човек тия условия, той може да се подигне. Питам тогава. Вземете един учител, кои ученици са му любими? Които учат? Кои ученици са добре дошли? Онези, които знаят да работят. Не само да работят, но и добре да работят. Вземете онези, които ще говорят. Та рекох. онова, което ние ще говорим, трябва да е добро за вас. Защото почитта на човека зависи от онова, което ще каже. Не мисли само да кажеш нещата, но той, което ще кажеш, колко време ще трае. Животът е като боячийство, не гледай само да бояди се за един момент отгоре и после да избелее. Но хайде, хас, боята да туриш. Сега, тъй както се разсъждава, ще кажа. Той е много труден животът. Тебе ти трябва само едно нещо. Имаш ли понятие какво Бог мисли за тебе? Бог не е човек да каже лицемерие. При Бога като ще идеш, кой е който ще те препоръча? Аз сега не искам да ви говоря върху нещо, което да погълне умовете ви, понеже животът се изявява в една широка площ. И колкото тази площ се разширява и става за обикновен човек. Смирението е там, че не да се смиряваш, ами да съзнаваш в даден случай, че има какво да учиш. Светът от единия до другия край, ти трябва да се смириш и ти трябва да знаеш, че нищо не знаеш. Че той трябва да го знаеш, че нищо не знаеш, то не е право. Ама ти нищо не знаеш. Така не се говори. Вземете един цигулар, който свири, сега за обяснение го казвам това. Зависи от онзи тон, който ще произведе. Зависи от неговите пръсти, къде ще ги тури и какви трептения ще образува. После вземете в говора на човек. Ти трябва да знаеш как да говориш. Не само да кажеш една дума. Всяка една дума има своите трептения. Всяко нещо е смисъл. И ако ти се научиш да говориш тъй както трябва и за да познаеш дали говориш тъй както трябва или не, ти най-първо ще направиш един опит. Можеш ли да говориш или не? Ако кажеш нещо и стане, ти си разбрал. Но ако кажеш и не стане, че после почнеш да го коригираш, казваш, направил си една малка погрешка. Ама няма нищо. Погрешката е за тебе. В света погрешката и думата, която си казал, работата, която ти си направил, засяга тебе. В съвършения свят не се допущат никакви погрешки, никакви аномалии не се допущат, не съществуват там. Един учен човек, един мъдър човек, не можеш да го излъжеш с нищо. И казва сега Христос, който на мен слугува. Едно особено понятие – да слугуваме на Христа. И постоянно говорят, светиите тъй живеят. Светиите живеят за себе си. Какво те ползва тебе светията, който е живял за себе си? Той си е праведен. Следователно, ти трябва да живееш като него. Ако ходиш в училище и не рисуваш както трябва, всеки ден трябва да внесеш нещо ново. И в какво седи подмладяването на света? Подмладяването седи в новото, което внасяш. Младостта и старостта е човешкото. Щом остарееш, не е в този смисъл, има една старост, която трябва да остарееш, но има една старост, в която ти оглупяваш. То е човешкото. И казваш, едно време аз бях много усърден. Едно време, че си бил много усърден, трябва да минеш по този път. Едно време аз свирих много добре, а сега не свиря. И стои се отлагат работите. И тогава отлагаме работите. И идваме до положението, ще влезем някъде като някой грамофон, казва онзи. Аз мога да свиря всички песни. Че как ще ги свириш? На латерна? Ще вземат латерната. И колко може да свири една латерна? Нека кажем 15-20 парчета. То е сегашния механически начин. Та рекох. Човек трябва да разбира вътрешната връзка на живота и да се занимава само с себе си. Който иска да се развива, той трябва да се занимава само с себе си до тогава, докато той се научи. Един обущарин трябва да се занимава с себе си, със своя занаят. Че обущата, които прави, да ги прави на свят. Той са все обяснения. Той да правиш, онова да правиш. Вземете, има една наука за лекуване. При сегашните условия трябва да пиеш цяр. Ще пиеш цяр по една капка, по две, по три, по четири, по 10 капки. Така се лекува. А има един начин за лекуване. Пак ще вземеш цяр. Мислено. Мислено ще вземеш всичките неща, парчета от човешката мисъл. Като казвам всичките неща, парчета от човешката мисъл, онази мисъл, която преобразява работите. Е, сега положението е такова. Какво е именно положението? Едновременно вие носите два живота. Вие мислите колко сте успели. То е хубаво да мислите така. Да търсите уважение и почвайте хубаво. Но за да ви уважават, защото уважението няма да дойде от света, когато пътищата на един човек са благоугодни на Бога, той го примирява с враговете му. Защото пътищата на всеки човек са благоугодни на Бога и Бог направи хората да го обичат. Щом някой път не те обичат хората, ти тогава ще знаеш от писанието, че и Христос едно време не го обичаха. Колко души имаше, които не го обичаха? Една шепа там еврейски свещеници, 100-200 души ще кажат, не го обичат. А народът го обичаше. Та рекох сега. Ние цитираме, че едно време светиите били тъй. То е само за обяснение, но като дойдем до науката вътре, има не само една наука. Ти не само ще разправиш урока си, но и ще го направиш. Има една наука, ти не само ще кажеш какво нещо е музиката, но и ще пееш малко. Важното е там сега. Сега, казва Христос, който на мене слугува. Той слугува, понеже ако не слугува, той няма да се научи. Тогава идваме до другото положение. Е, казва някой, ти ще се молиш за мене. Хубаво. Да се молиш, аз не отричам моленето, но да накараш другите. Какво можеш да накараш другите? Казва, аз не зная урока си, но ти го кажи за мен. Няма смисъл. Та рекох, трябва едно вътрешно разбиране на живота. Те казват, християнството е една дълбока наука. Днес света вече не се възпитава. Казват, еди коя си къща или дом на Марс или на Юпитер и тъй нататък. Но за да се възпиташ, той казва, е роден в първи дом и тъй нататък. Но знаеш ли методите, по които човек може да се възпита? Та рекох. Винаги трябва да търсите хора, които разбират нещата. И като ти разправят, аз съм гледал някои прости жени, а знаят хубаво да готвят. Каквото знаят, знаят да го направят хубаво. И учи от човек, който знае. Но в дадения случай е важно онова, което той ще предаде, да го предаде както трябва. Е, сега влизаме в един свят на съвършенни същества, които нямат време, не искат да си губят времето. Ти трябва да бъдеш готов да слушаш. За да слушаш, трябва да се научиш. Другото положение. Та рекох. Ние идваме до положението, казваш. Кога ще се науча? Никога. Защото той, което сега знаете, един ден то няма да бъде нищо, но то е крайното положение. В знанието всякога има една страна, дето ти трябва да съзнаваш. Има неща, които ти знаеш, но не ти са ясни на тебе нещата. И той, което ти съзнаваш, ти него трябва да опиташ. Не какво знаеш и какво не знаеш, но онова, което трябва да научиш. И не трябва да си горделив. Казва, аз тия работи съм ги учил. Е, хубаво. Ама, че мъдрият трябва да бъде смирен. Мъдрите хора са горделиви, но те не критикуват никого. Той слуша, като му разправят нещо, но той не го прекъсва, нищо не казва. Той вижда, че прави погрешка, слуша го той и ако вие не сте се научили да слушате тъй, ама вие, като каже нещо, някой казвате. Ама това не е право. Ти го остави той да се изкаже, не го прекъсвай. Нека изпее нещо и тогава ще му кажеш тъй по приятелски начин. Еди кой си тон, на еди кое място не е верен. Та рекох сега. Щастието на човека седи в онова, което той възприема. Ще кажем, че прилага, казва някой. Духът говори вътре. Вие учили ли сте кога духът говори? И как говори духът? Де говори Божествения дух и де човешкия? Ти като научиш него, трябва да бъдеш умен човек. Рекох, тези сега работи не да ви бъдат за спънка. Можеш да кажеш, че мислиш, че много знаеш. Една крайност е това. И можеш да мислиш, че нищо не знаеш. Друга крайност е това. В дадения случай ще разбираш положението, в което се намираш. И тогава, ако се научат хората как да се обхождат, срещнеш един човек да му дадеш всичкото уважение и почитание, което му се полага, което му се пада. Срещнеш едно животно, ще му дадеш всичкото уважение и почитание. В новото учение ще дадеш всичкото уважение и почитание. Ти ще кажеш, че е вол. Но и на вола ще дадеш всичкото уважение, а не тъй, както вие сега разбирате. Той животно няма да го изнасилваш. Ще кажеш, и то си има известни права. Ще гледаш едната и другата страна. Направи така, че от едната и другата страна трябва да има разбирателство, защото ако ти в дадения случай не отдадеш правото на другите хора и Бог, в който ти живееш, и Той няма да ти даде правото на теб, което ти се пада. И ако ти дадеш правото, и Бог ще ти даде правото. Понеже всичко се в Бога изявява. После трябва да се стремите към самовъзпитание, не да се критикувате, вътре да се измъчвате, но да знаеш в дадения случай, че си направил онова, което е хубаво. Вие казвате някой път, че сте търпеливи. Вие трябва да имате туй търпение на онзи голям математик в средните векове, който 20 години като е работил върху известна задача, писал е решението на малки такива листчета, държал ги там в стаята си и винаги държал стаята си заключена, затворена. Но един ден забравил да заключи стаята си и излязъл. Слугинята, като влязла вътре в стаята, вижда тия листчета, натъпкала ги в собата вътре и очистила стаята. Като се върнал той, тя казва: «Очистих стаята ви». Казва: «Как?» «Очистих уния малките листчета, дето бяха там, те не ти трябват». И той казал: «Още веднъж да не правиш това». Вие мислите, че някои работи са непотребни. Потребни са те. Привидно те нямат изглед, но потребни са в даден случай. И ако вие при сегашното си разбиране постъпвате така, вие трябва да се справите, да се коригирате. Най-първо трябва в себе си да видиш, прав ли си или не си прав. До какво си дошъл? Сега то е, което ви трябва. Та казва сега Христос: който на мене слугува, мене да последва. Вие ще кажете: аз не искам да слугувам никого, аз искам да слугувам само на себе си. Ако можеш да намериш тия работи, които ти търсиш, нямам нищо против той, че ще слугуваш на себе си. Но все-таки човек от себе си нищо не може да научи. Сега другата крайност. Не можеш да научиш нищо от себе си, защото нещата не проистичат от себе си и човек е като едно платно, дето нещата се отразяват. Платното не създава реалността, то е само платно, дето се отразяват нещата. Реалността е от Бога, то и вечното начало, което подига човека. Та рекох: тази реалност, Христос казва, който слугува на мене, мене да последва. Ти няма да слугуваш на всички хора, ти не можеш да слугуваш на всички хора. Ти като служиш на Божественото начало, ти в даден случай ще служиш на всички хора. Та рекох. Казват сега, кой живее по-добре? Аз определям тази работа тъй. Коя соба гори по-хубаво? Която гори по-хубаво, а не унаси, която пълни стаята само с дим. Че ако ти в себе си нямаш една права мисъл, аз говоря за един вътрешен живот. Мен не ме интересува кой какъв е. Дотолкова важат за мен нещата, както вътре се развиват. Тия работи може сега да са желани и живи, може тъй по-видимо да не струват. Но за в бъдеще тия работи, той, което сега нищо не струва, за в бъдеще може да струва много. Та рекох: животът е важен. казва някой. Аз много се моля. Не говори така. Тя е твоя работа. Ама аз съм много добър човек. И за своето добро не говори. Е, за какво трябва да говори човек? За онова, което е научил. За онова, което е научил, за него трябва да говори той. Не е, че той няма право да говори, има право да говори, но е губен на време. Та при сегашните условия, тъй както е поставен човек, той търси един път, дето с много малки разноски да мине. Кое е по-хубаво сега? Да дойде човек и да ти се моли и да го угощаваш или ти да си толкова умен, че като видиш този човек да знаеш от какво има той нужда? Кое е по-хубавото? И Бог, преди да си научил нещо, ти преди да си поискал нещо от него, и Бог е влязъл вече в твоята нужда. И той сега е определил, казва Бог. Каквото поиска, дайте му. Та рекох сега. Вие не вярвайте в старото вярване. Да. Да вярвате само в това, което ще ви разправят. И после това, за което говоря, вътре в съзнанието ви няма достатъчно светлина. Вие не сте разтворили прозореца да влезе божествената светлина. Нещата могат да бъдат разбрани, ако имат тази божествената светлина. Та рекох. Като ви говоря, няма да казвате, ама това го зная. Е, щом го знаеш, няма какво да се учиш. Едно от двете. В някой случай ти ще помагаш и на другите, които учат, да разберат. Всички хора могат да се съюзят, да си помагат един на друг. Но да дойдем до другата, красивата страна на живота. Ти ще си зададеш въпроса, защо си дошъл? Млада мома си, искаш да се ожениш? Ще се попиташ, като се ожениш, ще постигнеш ли това, което търсиш? Не се жени. Ти си майка, искаш да родиш дете. Е, хубаво. Ако родиш дете, ти ще се подигнеш ли? Ще разбереш ли? Искаш да станеш учен човек. Ако той учение тебе ще те подигне, аз сега не говоря да не се учи човек. Аз говоря сега за начин, за метод, по който човек трябва да ходи и трябва да намери правия път. Не, че сегашните пътища, по които хората ходят, не са криви. От човешко гледище не са криви. Много неща след време ще се покажат, че не са такива, каквито трябва да бъдат. Та овсинца ви трябва да се зароди желание да слугувате. Кое е по-хубаво, да миеш или да изтърсваш? Вие сега употребявате някой път единия метод, друг път другия метод. Някой път вода като нямаш, ще изтърсваш. Е, хубаво. А някъде ти мълчиш, нищо не казваш. Изхвърлите нещата навън и измивате. Той сега, за да си обясни един вътрешен процес на живота. Който разбира живота или който търси живота, той не се нуждае от външните условия, защото външните условия всички ще ги търсят. И казва, каквото ме е отец научил, така и правя. Е, сега вас какво ви е научил отец? Аз нямам право да питам. Някой път ние се спъваме в живота. Мен казва, за сега той нещо не ми трябва. Има неща, които за днес са ви потребни. Сега аз не искам да ви говоря. Аз разглеждам работите малко по-другояче. Ти имаш един предмет. Не можеш да го видиш добре, понеже има завеса. Такива платна има. Рекох. Ясно не се показва предмета. Я отхвърли едното платно. Не можеш да виждаш, отхвърли второто, третото, отхвърли тия платна, до тогава, докато предметът се покаже ясно. Ако искаш, да разбираш. Та и сега казва Христос. Христос се спира преди 2000 години. Какво е казал Христос? И ти няма да мислиш живота преди 2000 години. Какво е казал Христос тогава? Онова, което Христос е казал, то не може да се сравни и което е извършил също. Нищо повече. Ама сега ти трябва да бъдеш чист и свят, ти трябва да се научиш да живееш, да знаеш какво нещо е чистота и святост. И като си чист и свят, зло никому не можеш да направиш. Защото няма в тебе ония елементи, с които ти можеш да направиш пакост някому. А пък, нали ще се стремиш да живееш добре и като нямаш тия елементи в себе си, ти не можеш да направиш и доброто. И в същината вътре ти не можеш да предадеш Божията милост. Да, казва Христос сега. Пак казвам какво е казал Христос. Онова, което Христос ви говори сега, сега слушайте Него. Ще чуе Словото. Словото това е подкладка, това е горивото, което трябва и което се дава. И той гориво трябва постоянно да се поддържа. Е, сега от той, което ви говоря, аз не искам... То е само едно разбирателство. Аз не искам да напуснете всичко. Но ви казвам какво трябва да направите. Рекох, някой си турил 100 кг на гърба. Какво ще правиш? Най-първо той казва, мен ми трябват. Е, не можеш да го носиш. Имаш един приятел, който ти е скъп. Ама скъп. По два начина има. Скъпо ти излиза на тебе. Имаш един приятел, който е отличен. Та рекох. Онова, което имате, вие сами го носите. Има неща, които на вас са ви потребни. Чукът важи и при камъните, перото важи и за писателя, цигулката също. Всяко нещо на времето има цена. Умното е човек да знае всяко нещо къде да го употреби. И като не знае, той ще се намери в противоречие. Ще каже, непотребни са всички уния неща, с които в даден случай нищо не може да се постигне. Онова, което бащата върши, детето не може да го върши. Онова, което майката върши и дъщерята не може да го върши. Има неща, които на теб всички неща не ти са потребни. Онова, което майката трябва да върши, то не е за тебе, но в дадения случай ти имаш право, което ти трябва да вършиш, той, което можеш да свършиш. И казва тук, Духът Божий, ние за авторитета ще държим, за Духът Божий. Защото ако кажем Духът Божий, то е. Два начина има. Да говориш за това, което го нямаш и да отказваш той, което го имаш. Казваш, той аз го имам. Или той аз го направих. Сега ще се зароди мисълта. Е, тогава кое учение е право? онова учение, което е обосновано на онази вяра, пълната вяра, при най-големите противоречия на живота, които може да имате и да не влезе нито сянка от съмнение у вас. И онзи приятел ти е приятел, в когото имаш пълна вяра. Ти не знаеш какво той ще направи и как ще свърши, и казваш: аз зная. Той ще свърши. Каквото и да стане, той ще го извърши. Та стремете се сега да влезете в положението. Няма какво да разисквате работите, кой е прав и кой е крив. Вие ще мясате като онзи мъдрец, който каквото вземе, ценно става. Мъдрецът като вземе камък, той става ценен. Остави този камък мъдрецът и той пак става обикновен. До тогава, докато ти вярваш в Бога, нещата са ценни. Когато престанеш да вярваш, нещата се обезценяват. Сега говоря за онази пълната вяра, в която трябва да ходите. И който казва: пак ще дойда. И ако някой на мене слугува, мене да последва. Но въпросът е неразбран. Слугуваш. Слугуването без любов не може. Слугуване е да си доволен, че можеш да направиш нещо. И рекох: ако някой на мене слугува, защото слугуваш само на Великия. Както казва: отец ме е научил, така аз дойдох да слугувам. Защото ти можеш да слугуваш само на един мъдрец. Та за днешния ден да има нещо да придобиете, да кажем, вие няма да можете да промените своята форма, няма да промените своето съзнание, но има нещо, което можете да направите. Не е големината, която дава цена на един извор или на една чешма. Хубавата вода, която излиза, тя е, която оценява нещата, която придава цена. Та сега и вие ще турите цената в онова, което излиза от вас. Какво е животът, вие няма да можете да определите. Хората имат едно познание. Някои хора ги считат невежи, сиромаси, болни и тъй нататък. А този невежият човек след време става учен. Слабият става силен. Ще имате едно присъствие. Какво се крие във всеки един предмет или във всяка една вещ или във всяко едно същество? Възможностите, които се крият вътре, на тях ще обръщате внимание. То е Божественото. На Божественото ще обръщате внимание винаги. И казва тогава Христос: дето съм аз, там ще бъде и слугата ми, дето съм аз. Та рекох: без самоосъждане. Много трудно е човек да мисли тъй. Аз съм виждал много хора, малки деца има, види някое отцапано леке, детето казва на майка си: аз ще го очистя. Нищо не значи това. Животът е място за поправление, понеже е живот на работа. А пък умното дете няма да каже, че имаш леке, а той дете, ако е умно, то трябва да дойде да ти очисти малкото леке, което се е явило на дрехата ти. Този е пътят на любовта. По този начин вие може да се въздигнете. Ако вие така не можете да гледате, снисходително трябва да гледате с любов. и да благодарите на Бога, че ви е изпратил да изправите много работи и да научите много работи. Не да поправите, а да научите работите. И тогава, сегашното положение, в което може да се намерите, някой път вие не знаете как да говорите. Ти можеш да стоплиш един човек, но може един предмет да е толкова гореш, че можеш да го изгориш. Да знаеш именно онова положение, което е потребно. Та сега ще дойдете до положението не да сте индиферентни и няма много да се безпокоите, но да имате една радост, че сте в пътя. Разбиране трябва. Затова е казано там, ако не станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Божие. И сега ние постоянно мислим, че сме учени. Това знаем, онова знаем, че сме много учени. Учени, но животът на малките деца е потребен за сегашното положение. Да, не е потребно да бъдем светии, казва. Аз не искам да бъда светия. Какво разбирате под думата светия? Ти не искаш да има светлина. Наука е това. Тогава ти оставаш в тъмното. Че какво можеш да видиш тогава? Че стана вътре тъмно. Но то е един навик от миналото. Писанието казва: изповядайте прегрешенията си. Трябва да знаеш как да се изповядаш. И като се изповядаш, не да кажеш, че ти нали ме изповяда. Каквото ти разправят, да не го казваш. А сега вие не спазвате това правило. Аз съм срещал някой, който казва: този човек какви работи ми разправи. Няма да разправяш никому, понеже като разправяш, ти ще усъкътиш другите. Никому нищо. Няма да разправяш, понеже ще се отцапаш. Ама той бил такъв. Не сте на правия път. А вие може да говорите, но няма да можете да прогресирате. И каквото имате, вие ще го изгубите. Няма да разправяте нищо никому. Разбрахте ли? Станете сега. Само Божията любов носи пълния живот. 6 часа и 27 минути сутринта. Слънцето грее. На поляната започваме евритмическите упражнения. Втори ден от събора, 20 август 1936 г. София, Изгрев.